إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه عباد الله متى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوانغوزا وكوالكيزا أمهاك katika tabia ambayo ndiyo asli ya kila khairi faqala alayhi salatu wassalam alaykum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr akatuhusia mtume sallallahu alayhi wasallam kushikamana na ukweli kwani ukweli huelekeza watu katika wema wa inna al-birra yahdi ila al-janna na wema waelekeza watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wama yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa na tendea mtu kuwa mkweli na kukusudia ukweli mpaka ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli wa iyyakum wal-kadhib na nawaonya kutokamana na uongo uongo ambao ndio asili ya kila balaa kila jambo la shari unalolifikiria muislamu ukilitizama vizuri utakuta ndani yake mna uongo bid'a zimeanza kwa sababu ya kumzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam bali shirk imeingia katika walimwangu kwa sababu ya kumsemezia uongo Allah subhanahu wa ta'ala na kila jambo la shari utapata chini yake kuna uongo wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ila an-nar uongo wapelekea watu katika moto wal iyadhu billah wa ma yasalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib حتى يكتب عند الله كذابا نهتا تمتك سماوانغو نكو kukusudia kusema uongo na kuendelea na uongo mpaka ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni muongo. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja kwa ubaya wanafiki asema idha jaaka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah subhanahu wa ta'ala tabia mbovu ya uongo akaishuhudia kwa watu ambao hawana uislamu katika nyoyo zao nao ni wanafiki. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Al-kadhib, wa ma adraka ma huwa al-kadhib. Ibadallah, uongo ndio silaha ya shetani ya kuwazuia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na taa. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin. Shaytani amwambia baba yetu Adam na mama yetu Hawa, hakuwakatazeni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kula katika mti huu isipokuwa mtakuwa malaika wawili au mtakuwa ni wenye kuishi milele. Tena akaapa kuwa kile anachokisema awaambia kwa kuwa awatakia kheri na kuwapa nasaha. Ibadallah, sifa ya uongo si sifa ya mu'min, ni sifa ya watu waovu waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika hum al-kadhibun. Wale wanaozua uongo ni watu waovu wasioamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio uongo mbele ya watu na ni uongo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sifa ya uongo ni mbovu tangu wakati wa jahiliya mpaka ukaja Uislamu na kutilia nguvu sifa ya uongo. Abu Sufyan radhiyallahu anhu arda, kabla ya kusilimu, aliposimama mbele ya Herakl kuulizwa maswali kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema wallahi leo kama siogopei watu kuniona uongo, kuniona nazungumza uongo, siku hiyo ningesema uongo juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa bado hawajasilimu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu fi jahiliyatihi la yakdhib. Abu Sufyan radhiyallahu anhu katika ujahiliya wake kabla ya kuingia katika Uislamu alijiweka mbali na uongo, kwa sababu ilikuwa ni sifa mbovu mpaka kwa makafiri wa kijahiliya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يروي لنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه فينا خطيبا فقال لقد قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. عباد الله، katika alama za kiyama ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja ni kuenea kwa uongo. Wengi katika watu watakuwa na tabia ya uongo. Ibn Umar radhiallahu anhuma asema alisimama baina yetu Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu na kutuambia, nimesimama mbele yenu kama alivyosimama mbele yetu Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusema, wasikum bi ashabi, na wasieni nyinyi na masahaba wangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaokuja baada yao, akusudia tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaokuja baada yao, atba'u tabi'in, thumma yafshu al-kadhibu, kisha uongo utaenea, hatta yahlifu ar-rajulu wa la yustahlafu, itafika hali atakuwa mtu ana ujasiri wa kuapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuamrishwa kuapa na kusema uongo, na atatoa mtu shahada kabla ya kuambiwa atoe shahada, na shahada yenyewe aitoa kwa uongo. Ibadallah, ni tabia ambayo leo imeenea kwa wengi katika watu, na kama tulivyotaja si tabia ya Muislamu bali ni tabia ya wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam jambo ambalo litakuwa katika akhir zaman. قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم, رواه الإمام مسلم. نتوما صلى الله عليه وسلم أكتواني وإسلام كنت كمان نيالي أتكوكوك آخر الزمان. Asema watakuja watu katika akhir zaman dajjalun kadhabun, watu waongo, hajali kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, wala hajali kumzulia Mtume sallallahu alayhi wasallam uongo. Fa iyyakum wa iyyahum, ole wenu mkiwasikiliza na kuwafuata, na ole wenu kwa uongo na uzua. La yudhillunakum wala yaftinunakum, wasije wakawapoteza na kuwatia katika fitna. Ibadallah, katika uongo wa kuudhi ambao umekithiri leo katika mujtama, mara nyingi utaona watu wakitumiana jumbe, huyo mtumia mwenzake kuwa ukisema dhikru fulani ambayo hakuitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kuifundisha, kisha akwambia haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam asema usipowatumia watu kumi basi utapatikana na kadha wa kadha. Na subhanallah, kam minan nas, wangapi katika watu waingia katika mtego kama huu, hata akili ya kusaliwa hawezi kuitumia. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapozungumza haya maneno, hizo message zilikuwepo katika masimu, lakini ukaona watu waenezeana uongo, watu waenezeana uongo dhidi ya viongozi wa Kiislamu, ukaona kuzuliwa uongo waenezwa kuwatia watu chuki dhidi ya viongozi wao, watu waeneza uongo dhidi ya nchi za watu, uongo ambao wagusa nchi nzima, watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi yako siku ya kiyama. Ibadallah, uongo mwovu zaidi ni kumsemezea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam uongo. Ani al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kunisemesia mimi uongo si sawa na kumsemesia mtu yoyote mwingine uongo. Yoyote atakayenisemesia uongo, sikiliza vizuri, yoyote atakayenisemesia uongo achague kabisa sehemu yake katika moto wa Jahannam. Wala huna udhuru muislamu, kwa ujumbe umekufikia wewe ukaanza kuoneza kisha waandika kwa Kiingereza as receive kama vile nilivyopokea, ama kwa Kiarabu ukaandika manqul, bado haujasalimika na uongo, kwa sababu ulitakikana uhakikishe kabla ya kueneza uongo. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuhusu huo uongo katika akhir zaman, inna ar-rajula la yakdhib al-kadhiba tablughu al-afaq, mtu azungumza uongo hapa utafika katika kila pembe ya dunia. Masahaba walipoelezwa maneno haya walikuwa wakishangaa, vipi uongo ukizungumzwa hapa utafika kila sehemu ya ulimwengu? Lakini wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akusudia zama kama hizi tunazoishi sisi. Leo mtu anaweza kusema uongo sahihi, uongo ukaenea kila mahali. Ni wangapi waliouawa kabla ya siku zao kaambiwa wamekufa? Ni nchi ngapi leo zimeanguka na fitna kuenea kwa sababu ya uongo? Ibadallah, innal kadhiba yahdi ila an-nar wama yasalu ar-rajul yakdhib ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.